بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کتاب الزکات په بعضی نسخو کې راغلی اول کتاب الزکات باب وجوب الزکات دا باب د په بیان د فرضیت او وجوب د زکات کې زکات په لغت کې په معنا د نماز راضی په معنا د زیادت سره پدې سره مال سی واکېږي او الله په مال کې برکت اچي حدیث کې راغلی ما نقص مال من صدقه د صدقې او د زکات ته وجنه په مال کې کمین راځي او پدې سره ثواب د انسان دوګن کېږي مضاعفت فی الثواب راځي لکه ان الله یربی الصدقه الله رب العالمین د بندگانو د دې صدقات او د زکاتونو تربیت کوي دا ورل ډېری دارنګ په معنا د تطهیر او د پاکی شرم راضی په لغت کې نو په دې سره د بندا د مسلمان غمال پاکیږي یا بنده په د ګناهونو نه پاکی حاصلی تطهیر من الذنوب په حاصلیږي په اصطلاح د شریعت کې زکات اعطاء جزء من النساب الحولي الى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي دا هغه ورکړی لوی چې کله یو مال نصاب لورسی او کال پاغي باندې تیر شي نو یو فقیر مسكين لا چې هغه هاشمي یا مطلبي نوي د خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق نوی اغلی چې ورکړي نو دیل په اصطلاح د شریعت کې زکات وایي دا د اسلام په 15 ارکانو کې رکن ثالث نه اول شهادتین دي بیا ورپسې صلات دریم نمبر زکات ابن العربی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د زکات اطلاق دا په واجب صدقه باندې کیږي دارنګ په مندوب او مستحب خیرات باندې کیږي دارنګ عام نفقه یا چا لخپل حق ورکی یا د چانه عفو وکي نو په دې ټولو معانی سره زکات په لغت د عربو کې استعماليږي فرضیت د دې په کتاب او سنت سره ثابت ده د دې د فرضیت نه کوڅوک انکار کوي نو دا انکار کفر دی په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې زکات کله فرض شوه نو د اکثر اهل علم زهاب دی طرف لدی چې دا د هجرت نه پسو په دویم کال باندې د رمضان نمخ کې لکه امام نووي رحمت الله علیه په سیر کې ذکر کړی دارنگ ابن الاثیر په تاریخ کې او امام ابن کثیر په البدایه و النهایه کې ذکر کړي چې په دویم کال د هجرت باندې زکات فرض شوه او بعض اهل علم وایي چې اصل د زکات د دې فرضیت په مکه مکرمه کې وو خو د دې هغه انصبا او د دې تکمیل او د حصو تفصیل بیا په مدینه منوره کې راغلی وو زکه د سوره انعام آیات نه وآتوا حقه يوم حصاده الان کی سورۃ الانعام دا مکی سورۃ ته نو اصل فرضیت وی په مکه کې راغله خو تفصیل او وضاحت د دې هغه حصے بیا په مدینه منوره کې ذکر شوی قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او ابو بکر رضی الله عنه دا غینه پس خلیفہ مقرر شو وکفر من کفر من العرب او کافر شو المرتد شو الاغسوب چې مرتد شوی د عربنا کفر اختیار کړو. قال عمر بن الخطاب لابي بکر نو ویلی عمر بن الخطاب رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه لا كيف تقاتل الناس سنگت جهاد کے قتال کے ددی خلق سرا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال دادج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما له حکم کڑ شوی داچ جهاد او قتال بکوم د خلق سرا تردی پوری چ دی لا اله الا الله وی اسلام لرادن نشی فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه چاچ دا لا اله الا الله اسلام لا یوزل رادن نشو نو محفوظ کو د زمان خپل مال او خپل جان الا بحقه مگر په حق د اسلام سرا وحسابه على الله عز وجل باقی حساب کتاب د په الله رب العالمین باندې ده. فقال ابو بکر ان ابو بکر رضی الله عنه ویلو والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه زماد په الله باندې قسم وی خامخ قتال او جنگ بکوم د اغه چا سره چې اغه فرق او جداواله کوي د مزو د زکات په منس کې. فان الزكاه حق المال یقینا دا زکات حق د مال نه لکه څنګه چې دا صلات او مز حق د بدن نه نو چې مز کوي زکات نه ورکي د دې دواړو په منځ کې فرق او تفریقه کوي نو د دې سره به قتال او جهاد کوم. والله لو منعوني عقالا زماد په الله قسم وی کدی منه کو زمانه عقالا اغپړه په کوم باندې چې اوختړل شي كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه چې دی به ادا کول رسول الله صلى الله عليه وسلم لپاره زکات کې کداغه زمانه منه کو لقاتلتهم على منعه خامخ قتال بكم د دې سره داغي په منه کول باندې. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال. عمر رضی اللہ عنہ وی زماد پا اللہ قسمی ما ہوا دا ما نافیه دا ہوا زمیر شان دے نو مگر شان دا دے الا ان رأیت اللہ عز و جل دا چی ما اکت واللہ رب العالمین قد شرح صدر ابی بکر چی یکیناً قلاو کڑی دا سین دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا قتال دا پارا دا خبر مالا واضح شوا و سرگند شوا الله رب العالمین په ما باندې دا کوله والي را وستو چې دا ابو بکر رضی الله عنه دا سینا الله رب العالمین د قتال د پاره کوله وکړی دا. قال عمر رضی الله عنه فعرفت انه الحق نزفو هشم ما په جندل چې دا قتال د دې خلکو سره کم چې د زکات نه انکار کوي دا حق دی ثابت دی په دلیل شرعي سره. اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات تی دا روایت دی د متفق علی بخاری او مسلم کې مراغله. د حدیث لفظی معنا او ترجمه وشوه حدیث کې دا ذکر شول چې کله ابو بکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته خلیفہ مقرر کړی شو وکفر من کفر من العرب او مرتد شو الكفر اختیار کو اغه چا چې کفر او ارتداد اختیار کړو د عربونه. ابو محمد ابن حزم په الملل والنحل کې ذکر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته عرب سلور طائف او ډلو له تقسیم شول یو هغه طائفه وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې هغه په کم حالت باندې و نو پاغي باقی پاتې شول. دا جمهور خلکو په اسلام باندې باقی و. او دویمه هغه طائفه وا چې هغه په عام اسلام باندې هو باقی و خو هغه داوي نقيم الشرائع الا الزکات، د شریعت نور احکام به منو مگر زکات به نه ورکو، د زکات نه انکار وکو. د دې زکات نم انکار د بعض خلکو په دوه قسمه و. بعضی وی چې مونږ به خلیفہ له نه ورکو، دا به مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکول، زکه دا حکم دا غی پوری خاص و. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها، امر پکې وی نبی صلی الله علیه وسلم لده، نو موږ دا اوس خلیفہ له نشو ورکول په خپل به ادا کو. او بعضی وی چې نه، دا د نبی صلی الله علیه وسلم د حیات پوری خاص او هغه چې د دنیا نه رخصت شول نو دا زکات ادا کول نشته. نو دا دوی متوایفه وا، خو په دې کې دا تفصیل او بعض انکار او چې په خپل به ادا کو، او بعض داوی چې نه، دا د نبی صلی الله علیه وسلم د حیات پوری خاص او سینا ادا کو. او دریم هغه طائفه وا چې هغه اعلان بالکفر او کو مرتد شول، دا اصحاب د طلیحه او د سجاح، بعض د مسلمه الكذاب سره مرګړي شول، د بنی حنفیانا، او بعض د اسود عنسی سره کم چې په یمن کې و. خدا لک خلقو کثرت سره نو. او در سلورم اغه طائفه وا اغه ډله وا چې اغه توقف کو په دې خبره کې، سکوت کو. نو په دې دریو طوائفو کې د اچا موافقت او اطاعت نو کړي، نو خود اولی ډلې سره د مسلمانانو سره نه، د دې دویم سره او نه د دې دریم مرتدینو سره، بلکې دا انتظار کول چې غلبه د چای نو دا غي سره بشي. نو ابو بکر رضی الله عنه بیا د دې لپاره، د دې د قتال او د جهاد لپاره لخکره تیار کړي، او ټولګي د مسلمانانو ورولېګل. نو بعضی په دای کې وجل شول کوم چې انکار کړو، او بعضی اسلام لرا واپس شول، بلکې غالب خلق چې کوم مرتد شي نو هغه اسلام لرا واپس شول. یو کال لانو تیر شوه د ابوبکر رضی الله عنه د خلافت چې ټول دین د اسلام لرا واپس راو ګرځیدل. ابو بکر رضی الله عنه چې کله د خلکو سره د قتال او د جهاد اراده وکاو او لخکرې تیارولې، نو ابتدا کې عمر رضی الله عنه دا غي درای سره موافق نو، او ابو بکر رضی الله عنه له ویلو کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خلکو سره څنګه قتال کې اعلان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زب قتال تر هغه وخت پورې کوم چې دی لا اله الا الله نیویلی، چې لا اله الا الله او اسلام لرادن نشول، د دی مال او جان محفوظ شو. په دغه وخت کې عمر رضی الله عنه له حدیث دا هیڅ نو حاضر یاد ورلنو، دا غی په استحزار کې نو چې حدیث په دغه ځای باندې نه دی ختم چ حتا یقول لا اله الا الله، بلکې په حدیث کې دام دی لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړه ده، وان محمد الرسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، تر هغه پورې بز د دې سره قتال کوم تر دې چې لا اله الا الله وي، او د رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسالت اقرار وکي، په مزبانه پابندي وکي، او زکات ادا کړي. او کنه دا سیزونه نه کوي، په موس پابندی نه وی، زکات نه ادا کوي، نو بیا د دې مال او جان محفوظ نه دی. ابو بکر رضی الله عنه ورلداوی چې زما د په الله قسمی چې څوک د صلات او د زکات په منځ کې فرق کوي، موس کوي خو د زکات نه انکار کوي، نو زه به د دې سره قتال کوم. او کم پړه چې بدای رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره زکات کې ادا کول کو دمر معمولی شیم زمانه منه کو، نو د دې په منه به مور سره ز قتال او جهاد جاری ساتم. عمر رضی الله عنه همیشه زما د سره دا نقاش او مباحثه شروع وا، تر دې چې الله زما د سینې کو لاوکا چې ابو بکر رضی الله عنه سوی او کومه اراده کړي، نو د په جانب حق او ثواب باندې نه، الا بحقه، نه مراد حق الاسلام نه، چې مال او جان زمانه محفوظ دي مگر په حق د اسلام سره. حق د اسلام سره دي چې یو مسلمان را پاسېدو او یو مسلمان قصدن عمدن اوجلو نو قصاصا به دی وجل شي د قتل بیا روا دي، یا مز نه کوي د مز نه انکار وکړو نو قتل روا دي، زکات نه ادا کوي د اغې نه انکار وکړو د کافر دي قتل روا دي. نو حق الاسلام نه مراد دغه دي. او عقال په دې حدیث کې ذکر شو نو د دې په تفسیر او شرح کې د اهل علم شارحین درې اقوال دي. یو دا چې مراد د دینه عموما زکات ته، والله لو منعوني عقالا قسم فالله کدی زکات منکو نو زبور سره قتال کوم. او دویم قول دا چې مراد د دینه الشیء التافه الحقیر، بیکار او سپک شی دی، کم بیکار او سپک شی چې بمدې په زکات کې ادا کول نو کاغم منکای پاغي بور سره جنگ کوم. او دریم تفسیر د دې دا دی چې د دې عقال نه مراد اغه رسی ده چې په کم باندې به اوختړل شو او زکات اغستون کی عامل لبدی خلق ورکو چې د اوخدا رسی او پړه ته په لاس کې ونیسه او دا په زکات کې والا. نو د جمهور او اکثر محققین قول دا ده چې د عقال نه مراد د حبل نه، الحبل الذي يعقل به البعير، اغه پړه او رسی چې په هغه باندې به اوختړل شو. قال ابو داود قال ابو عبيده معمر بن المثنى العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين. امام ابو داود ويش ابو عبيده معمر بن المثنى ويش د عقال معنا دا صدقة سنة د يوكال زكات، والعقالان او د عقالان مراد صدقة سنتين د دوكال زكات. نو د دې یو تفسير او وضاحت دا د کال په زکات باندې مشوي چې د عقال معنا د صدقه سنه. قال ابو داود رواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري باسناده وقال بعضهم عقالا. امام ابو داود وی دا حدیث چې څنګه عقیل د امام زهري نه نقل کړي نو د امام زهري بل شاګرد د معمر هغه ته دا حدیث روایت کړي، هغه پکې عقال لفظ ذکر کړي. ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. عبد الله ابن وهب د یونس ابن یزید الایلینه چې دا روایت نقل کړي نو د عقالن په ځای باندې اغه لفظ د عناقن ویل دي. د عناق معنا د الانثى من ولد المعز لم تبلغ سنه، د چیلی اغه بچي د بیزی اغه بچي چې اغه یو کال لانی رسیدلې، اغه مؤنث بچی لوي نو دینه مراد چیلوګی ده. دای چې بکمه چیلوګیوم په زکات کې ادا کوله معمولی شی وو تاغیم منکنو پاغیب ورسر جهات کوم. قال ابو داود وقال شعيب بن ابي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا، كذي زمانا غچيلو غيوم منكا. وروا عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. مقصود دا امام ابو داود رحمة الله عليه پديس رداده چه پدي حديث کی سنگا لفظ دا عقال راغله او دا امام زهری نه دا غ شاگرد عقیل نقل کړي، نو اکثر شاگردان د زهری نه دا نقل کوي چې د عقال په ځای باندې لفظ د عناق راغلی. دواړه الفاظ په حدیث کې ثابت دي، لفظ د عناق او د عقال. د عقال معانیم تاسو واوریدل، او عناق ویل شي الانثى من ولد المعز لم تبلغ سنه، وړي چې لوګی لوي چې یو کال له دا غي عمر نه رسیدلې. قال حدثنا ابن السرحي وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا. أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لويلي إن حقه أداء الزكاة، دا حق دا إسلام چه دا زكاة أدا كول دي. عمر رضي الله عنه ورلداوي چ رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو چا چ لا اله الا الله وی عصم مني ماله ونفسه الا بحقه، د زمان خپل مال او جان محفوظ کوم اگر په حق د اسلام سره. نو ابو بکر رضی الله عنه ورلو ان حقه اداء الزکات، د دې اسلام حق څه شی د زکات ادا کول، د زکات نه ادا کین نو د حق د اسلام نه دی پیجندل. وقال عقالا او ابو بکر رضی الله عنه عقال لفظ ذکر کړو کدی زمانہ غرسی او پړم نکو کوم چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ورکول نه داغي په منعب مور سره قتال کوم. دا اسنادم صحیح دی. روایت د یونس ابن یزید الایلی په دې کې اختلاف راغله. د یونس ابن یزید الایلی بعض شاگردان لکه عنبسه چې روایت نقل کوي نو غی لفظ د عناق ذکر کوي، او ابن وهب چې تنا دا روایت نقل کوي نو لفظ د عقال ذکر کوي. او مخکې ذکر شول چې دواړه لفظونه ثابت دي، که عناقن وي او که عقالن وي، خو امام بخاری رحمت الله علیه ترجیح دی لورکړه چې لفظ د عناق دي شي. نو لفظ چې د عناق شو پدی باندې بیا دا نتیجه مرتب کیږي او فقهي مسله دا راځي چې آیا په هغه سارو کې زکات شته چې غټول بچي وي او دا غي سره لوی ساروي نه وي. نو لفظ د عناق امام بخاری رحمت الله علیه دی لراجه وي، نو هغه پدی کې د زکات قائل دی. علماء احناف پدی کې د زکات قائل نه ني په هغه صغارو کې چې دا غي سره کبار ني، لکه رستو به دا مسله راشي. علماء احناف دا وي چې ابو بکر رضی الله عنه دا لفظ د عناق ذکر کړی دی، نو دا د شرط په تور باندې ذکر کړی، او کم لفظ چې د شرط په تور باندې ذکر شي دا غي نه دانه لازميږي چې دا د متحقق وي او موجود دی وي، یا دا هغه مجازن د مثال په تور باندې ذکر کړي که یو معمولی شی منکو نو دا غي په منکولو به مور سره زه قتال کوم. باب ما تجب فيه الزکات. دا باب د په بیان د دې کې چې په کوم سیزونو کې زکات واجب ده، یعنی مقدار د هغه نصاب چې پاغې کې زکات واجبېږي، یا هغه سیزونه چې پاغې کې زکات واجب ده. اهل علم ذکر کړي چې په دریو سیزونو کې زکات فرض او لازم ده. یو لویل شي عین نقد پیسې چې چا سره یې سونا او سپین زر، زمونږ د مروجه نوټونه هم د هغې قائم مقام دي د سپینو زرو. او دویم د فصل، او دریم د سریدون کی زناور. نو په دې دریو سیزونو کې زکات واجب ده، لکه په دې باب کې به حدیث ذکر کی. نو د دې ترجمه الباب دغه دوه مقصد دي: ما تجب فيه الزکات، یعنی قدر النصاب الذي تجب فيه الزکات، مقدار د هغه نصاب چې پاغي باندې زکات واجبېږي، یا معنا او مقصد دا دی الاشیاء التي تجب فيه الزکات، اغه سیزونه چې پاغي کې زکات واجب ده. نو درې سیزونه دي: عین، حرث او ماشیه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال قرات على مالك بن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمس ذود صدقه. د پینزون په کوم او خانو کې زکات او صدقه نشته. وليس في ما دون خمس اواق صدقه، او د پینزون په کوم او قیو کې صدقه نشته، زکات پکې نشته. وليس في ما دون خمسه اوسق صدقه، او د پینځونه په کوم وسقو کې صدقه او زکات نشته. اسناد د حدیث سید رجال ثقات دی. دا روایت د متفق علیه امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي. په حدیث کې درې سیزونه ذکر شول چې د پینځونه کم وي نو پاره کې زکات او صدقه نشته، چې پینځول اورسي نو دا داغه نصاب د پاغي کې به زکات راځي. اول ذکر شو الزود. زود ویل کېدی شي من الثلاثه الى العشره من الابل، د دریو نراواله تر لسو پوری اوخان چې دی پاغي باندې اطلاق د زود کیږي. او اهل علم ذکر کړي چې د دې د پاره د خپل لفظ نه واحد نشته، واحد او مفرد له بعیر ویل شي او جمع د زود. نو اوخان چې د پینزو نه کم وي پاغي کې زکات نشته، چې پینځه شي یا د پینزو نه سیوا شي نو د زکات تفصیل به رستو ابوابو کې راځي، بیا په کې دا نصاب شو. او اواق په تنوین سره دا جمع د اوقیه ده، اوقیه په زمې د حمزه سره، او دا یا په کې مشدد ده، او بعض یا مخفف ذکر کړي اوقیه یا اوقیه. د دې مقدار ده سلویخ درهمه، یو اوقیه سلویخ درهم لوی. او د درهم نه مراد هغه پیسې او ټکی دي چې هغه به د سپینو زرو وي. نو دغه دراهم چې 200 لورسی، ځکه یو اوقیه سلویخ درهم وي، نو دراهم چې سلویخ لورسی دا نصاب ده. په اوزان موجوده او معروفه سره د دینه 250 تولی چاندی جوړیږي. په هغه وخت او زمانه سره 15 اوقیه به 200 درهم او 200 درهم په موجوده اوزان سره 250 تولی لرسی، نو دی لچ چاندی ورسی دا داغی نصاب شو. او غلطی 15 او سوق لورسی، نو پدې کې بیا دا نصاب لورسی د پدې کې زکات بیا فرض ده. دا او سوق جمع د وسوق ده، او وسوق شپېته سواعي، یو وسوق چې ده هو 60 سواعا په اتفاق د اهل علم سره. او د سواع تفصیل په ابتدا کې تیر شوه، د راجح قول مطابق د دې وزن ده 200 یوسل او 15 او یا گراما، 2175 گرام یو سواعوی. نو د دې شپې تو سواعونه په کیلوګانو باندې شپک سوا او 250 کیلو دغه جوړیږي، وزن جوړیږي. نو غله چې دی وزن لورسی شپک سوا 250 کیلو لا، نو په دې کې بیا زکات دا فرض او لازم نه. دا حدیث دلیل د جمهور اهل علم د پاره. رستو به دا مسله تفصیلا راشي په زکات الزروع والثمار کې، چې د فصلونو او د میوو زکات دا غي نصاب څه ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب او رایه دا ده چې د زمکه نسه شی روزی کم فصل، نو پاره کې دا اعتبار نشته چې دا لګ ده یا ډیر، په دې کې زکات ورکول لازم دي. کزمکه بارانی وي نو پدې کې لسمه ای صدا، او کنهری او ارټی وي نو پدې کې شلمه ای صدا. او جمهور اهل علم حتی چې صاحبینم اغه د پاره نصاب ذکر کوي، نصاب دا ده چې دا 15 وسق لورسی، او 15 وسق تاسو اوریدل چې د دې نشپک سوا 250 کیلو جوړیږي. نو غنم، جوار یا نور چې کوم زروع دي، ثمار دي، دا چې دی مقدار لورسی، نو په دې کې به بیا زکات ورکول فرض وي. قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ادريس بن يزيد الاودي عن عمرو بن مره الجملي عن ابي البختري الطائي عن ابي سعيد يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون 5 أوساق زكاة. كما غلط د 15 وسق نکمی نو پاغي کی زکات نشتا. والوسق 60 مختوما، او یو وسق چده نو داش پیت سواع ده، مختوما نه مراد سواع ده. په خوا بسواع حکومت به پاغي باندې مهر والے و. دې د پاره چې خلک پاغي کې دوکا او ټګي نه کوي. نو د مختوم نه مراد سواع دی. ول وسوق 60 مختوما، یو وسوق چې ده دا شپېته هغه سواعونه دي چې پاغي باندې د حکومت د طرف نه به مهر والے شوی، چې داغي وزن به 2175 ګرام او د موجوده اوزانو مطابق. قال ابو داود ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد. امام ابو داود وی د دې حدیث په سند کې ابو البختري الطائي چراغله د د سماع د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه ثابت دا غنه اوریدل نه دی کړی. متن د دې حدیث صحیح دی لکه دا مضمون په مخ کې حدیث کې ذکر شو چې غری روایت د متفق علی خدا اسناد کم چې مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کو دا ضعیف دی د انقطاع د وجنا. ابو البختری چې د نوم سعید ابن فیروز د د سماع د ابو سعید خدری رضی الله عنه ثابت نه ده لکه مصنف رحمت الله علیه وی. قال حدثنا محمد بن قدامه بن اعین قال حدثنا جرير عن المغيرة عن ابراهيم قال الوسق 60 سواعا. ابراهيم نخعي وي چيو وسق داغي وزن دش بيت سواعا مختوما بالحجاجيه چ پدي باند بمهر والي شويو باغ علامي د حجاج بن يوسف الثقفي چ دي د كوفي امير وكله چ دي والي او گورنر په كوفه باندې د غسواع باندې د د مهر والي شويو نو اغيله بويل شو المختوم بالحجاجي اغه مهر چې گورنر حجاج سه پیواله ده. رجال د دې اسناد ثقات تي ابراهيم نخعيل د سند ثابت ته او مخ کې دا ذکر شوی چې غسواع د اهل حجاز د دې مقدار او وزن داله کم نه دا غسواع د اهل العراق نه او راجح قول داو چ اغه وزن معتبر دی اغه سواع معتبر دی کوم چې د حجاز او د اهل حجاز سواع چې ونه دا په سلور امداد باندې مشتمل او هر مد بیا یو ریتلو او درتل درې مې سوا او د اهل العراق په نيز باندې هر سواع سلور امداد او خو هر مد دا غي په نيز باندې بیا دورتلو نو د دې وجنا دا غي اغه سواع بغټو. د اهل العراق سواع په موجوده اوزان سره تقریبا دړی جوړېدو او د اهل الحجاز سواع په موجوده اوزان سره تقریبا 3 کیلو جوړېږي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا سرد بن ابي المنازلي قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حسين يا أبا نجيد إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. يو سريوي عمران بن حسين رضي الله عنه لويلو يا أبا نجيد دايكون يوا يقنا تاسو مغلا أحاديث بيان ويداس أحاديث جداغيس أصل في القرآن كي نشتا. فغضب عمران وعمران رضي الله عنه ورلغس شبهو وقال للرجل أو دي سري لويلو أوجدتم في كل 40 درهما درهم. آیا په قران کریم کې تاسو دا لیدلی دي دا مومون دي چې په هر سلويخ درهم کې به یو درهم زکات وي ومن کل کذا وکذا شاتن شاتن او په دومره دومره ګډو بيزو کې به دومره زکات وي ومن کل کذا وکذا بعیرن کذا وکذا په دومره دومره اوخانو کې به دومره زکات وي وکذا اوجدتم هذا فی القران. آیا دا تاسو په قران کې مونتی دي؟ قال لا ندغسلي ورلوي چې دا تفصيل او وضاحت خو په قران کې نشته. قال فعمن اخذتم هذا. نو بیا د تاسو دا د چا نه غسه چې د زکات د نصابونه تاسو له معلوم دي مقدار تاسو له معلوم نه اخذتموه عنا تاسو دا تفصيلات زمونږ نه غستی دي زمونږ نه مزدکړي واخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم او مونږ دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه زدکړي دي وذكر اشياء نحو هذا. او عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ذکر کل سا اشیاء دی پشانتی اشیاء نا مراد مسائل دی نور مسائل ذکر کل چی آیا تاسو لدا اندازش تا چی دا سار دو رکات دی دا ماسبخین سلور رکات دی دا مازیگر سلور دی دا ماخام دری دی دا ماسخوتن سلور دی دا تفصیل خو تاسو پا قرآن کی نده منتی قرآن کی خو اجمال لی صرف ویلی دی وآت و زکاة زکاة ورکوی تفصیل بیا پا احادیثو که ده قرآن کی ویلی چی مز ادا کوی داغی دا رکاتون وضاحت و تفصیل بیا پا احادیثو کی راغ لده. نو دا احادیث دا قرآن سره د دی تعارض نشتا بلکه قرآن کریم کی اجمال لی احادیث دا اغی دا پارا بیان شرح و تفصیل لی. اسناد دې حدیث ضعیف نه سورد ابن ابي المنازل دې په دې سند کې مجهول راغله نو د جهالت د وجې نه سند د حدیث ضعیف نه. باب العروض اذا كانت للتجاره باب د په بیان د دې کې چې کله سامانونه د تجارت د پاره نو د دې سه حکم نه آیا زکات پکې واجب او فرض ده کنا په بعضې نسخو کې ورسره دا راغلی باب العروض اذا كانت للتجاره هل فيها زکات سامان چې کله تجارت د پاره نو آیا په دې کې زکات شته د جماهیر الامه په نیز باندې عروض التجاره کې زکات فرض او لازم نه بلکې بعض اهل علم لکه ابن المنذر رحمه الله دارنګ نور اهل علم په دې باندې اجماع را نقل کړی دا چې په عروض التجاره کې په اجماع سره زکات فرض ده اهل الظواهر وایي چې نه په دې کې زکات نشته وی په دې باب کې احادیث مرفوعه صحیحه ندی راغلی او جماهیر العلماء دا وایي چې په دې کې زکات فرض ده احادیث مرفوعه په دې باب کې اگر چې ضعیف راغلی دي خو آثار د صحابه کرامو موقوفات دارنګي په ضعیف او اسانید سره احادیث مرفوعه په دې باب کې راغلی نو داغي په مجموعه باندې جمهور اهل علم استدلال کړی چې په عروض التجاره کې زکات فرض او لازم نه مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې حدیث د سموره ابن جندب رضی الله عنه ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم کړو چې کوم سیزونه دای د بیع د تجارت لین دین د لپاره تیار کړي نو پاغي کې به صدقه او زکات ورکړي قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع سموره ابن جندب رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم کړو دا چې مونږ به زکات وباسو په هغه سیزونو کې چې مونږ د لین دین بیع او تجارت د لپاره تیار کړی دي اسناد د دې حدیث ضعیف دی جعفر ابن سعد په دې کې ضعیف راغلی دارنګ خبیب ابن سلیمان خبیب او د پلار سلیمان دا دواړه په دې کې مجهول دي نو د ضعف دا درې علتونه دي په دې کې یو جعفر ابن سعد ضعیف دی بل خبیب او دا غپلار سلیمان دا مجهول پکې راغلی د دې وجنه امام ذهبی رحمت الله علیه په میزان الاعتدال کې وی وهذا اسناد مظلم لا ينهض بحكم دا د تیارو والا اسناد دی په دې باندې سه حکم شرعي نه ثابتېږي او عجب او تعجب د امام ابن عبد البر رحمه الله علیه چې غده دی اسناد تحسین کړي په الاستذکار کې دی حدیث اسناد لحسن ویلی اعلان کې په حدیث کې درې ضعف درې علتونه د ضعف موجود دي یو جعفر ابن سعد ضعیف دی خبیب او سلیمان پکې مجهول راغلی په دې باب کې احادیث مرفوعه او موقوفه راغلی چې دا غېده مجموع نه جمهور اهل علم استدلال کوي چې په عروض التجاره کې زکات فرض ده یو حدیث مرفوع د سمره رضی الله عنه ذکر شو دارنګ په احادیث مرفوعه کې حدیث د ابو ذر رضی الله عنه ده امام دارقطنی په سنن کې ذکر کړی دارنګ امام حاکم په مستدرک کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فی الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته په خوانو کې دا غي زکات نه په چيلو او غړو کې دا غي زکات ده په غوانو کې دا غي زکات ده او په کپړو کې دا غي زکات ده د بزن مراد هغه جامې دي چې هغه د تجارت د پاره د لین دین د پاره د بیع د پاره تیاری وي نو پاره کې زکات د حدیث د ابو ذر رضی الله عنه کې راغلي خود دغه حدیث چې څومره طرق دي اهل علم او محدثین ذکر کړي چې یو طریق او اسناد پکې د ضعف نه خالی نه دی، بلکې هر اسناد دغه ضعیف دی. نو حدیث مرفوعه په دې باب کې ضعیف دی. البته آثار د صحابه کرامو صحیح پکې راغلي، لکه په دغه آثارو کې امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې په اسناد حسن سره ذکر کړي چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د مصر گورنر لیکلی چې داغه نوم زوریق ابن حیان، دا خط ور لیکلی چې انظر من مر بک من المسلمین فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا. وګوره کوم مسلمانان چې په تابانې تیریږي په مصر باندې، نو دا غي په ظاهر او اموالو کې وګوره چې کومه تجارت د پاره تیار کړي، نو په هر سل دینار کې دا په هر سل ویخ دینار کې داینه یو دینار زکات اخلا. دا رنګ امام عبدالرزاق په مصنف کې په اسناد حسن سره د عمر رضی الله عنه نقل کړي چې هغه وسړی لویلی چې هغه سرمنه او دا ګوډی موډی د سرمنو خرسول بستې مستې ورلوي اد صدقته، د دې زکات ته ادا کوا. دارنګ امام عبدالرزاق په المصنف کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح سند باندې نقل کړي چې هغه فرمایلی وو فی کل ما یدار فی عبید او دواب او بز للتجارت الزکات فیه کل عام. په هر هغه مال کې چې هغه د تجارت د پاره تیار شوی، کدا غلامان وي یا ساروی وي یا کپڑی وي، هر کال په دې کې زکات دا لازم او فرض ده. دارنګ امام شافعی رحمت الله علیه په کتاب الام کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح سند باندې نقل کړي چې ليس فی العروض من زکات الا ان یراد به التجاره، په سامانونو کې زکات نشته مگر که د تجارت ته پاره وي. نو دا آثار د صحابه کرامو د تابعینو چې راجم شي، دا د جمهور د پاره مستدلات دي چې په عروض التجاره کې زکات فرض او ضروری ده. امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی وی ثبت عن عمر رضی الله عنه وابنه زکات عروض التجاره ولا مخالف لهما من الصحابه. وی ده عمر او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دین دا ثابت دی چې په عروض التجاره کې زکات فرض ده. صحابه کرامو کې د دې څوک مخالف نشته، نو دا یو قسمه اجماع او اتفاق د صحابه کرامو ده. او امام طحاوی دا ذکر کړی چې کوم د عبد الله ابن عباس او عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین نقل دي چې غیب فرمایل لا زکات فی العروض، په عروض کې زکات نشته سامانونو کې. نو انما هو فی عروض القنیه، دا په هغه سامانونو کې چې هغه ځان له یو انسان اغستی وي او د تجارت په نیت باندې ني، صرف دې د پاره چې زبد دې سامانونو په خپل फायदा اخلم، زما د ضرورت سيزونه ني، نو په دې کې بیا زکات نشته. او هر چې د تجارت د پاره نو پاره کې زکات شته. دا مذهب دې د جماهیر علما او اهل الظواهر وي چې په دې کې زکات نشته. باب الكنز ما هو وزکات الحلیه، باب د په بیان د دې کې چې کنز او خزانه سلوي، او باب د په بیان د دې کې چې آیا په کالو کې کم چې د استعمال د پاره په دې کې زکات شته او کنه. کنز په لغت کې په معنا د ادخار راځي چې یو شی ذخیره کې. په دې کې ته نه مراد هغه مال چې پاره کې زکات واجب وي او دغه صاحب زکات نه ادا کوي. قران کریم کې راغلي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، کم خلک چې دا سونا او سپین زر ځان سره خزانه کوي او راجمه کوي او په دې کې د الله حق نه ادا کوي، نو غید پاره به عذاب الیم وي. نو دا کم مال چې زکات ادا کړی شي هغه لبیا کنز نه وای. او په زکات الحلی د استعمال په کالو کې زکات، دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده. امام ابو حنیفه د هغه اصحاب دارنګ سفیان ثوری رحمهم الله د دې رائے او مذهب ده چې په زکات الحلی کې زکات واجب، چې د استعمال په کالو کې زکات واجب دی، په دې کې زکات لازم او فرض دی. دا مذهب دی د عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن مسعود، ابن عامر او ابن عباس رضی الله تعالی عنهم. په تابعینو کې دا مذهب دی د سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر، عطاء محمد ابن سیرین، جابر ابن زید، مجاهد او زهری، طاووس، میمون ابن مهران وغیره. او ائمه ثلاثه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، دوی چې په دې کې زکات نشته. په صحابه کرامو کې دا نقل دی د عبد الله ابن عمر، جابر ابن عبد الله او د عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ائمه ثلاثه وی ځکه په دې باب کې مرفوع حدیث په صحیح سند سره نه دی ثابت، لکه امام ابن المديني، امام ترمذی، امام شافعی او ابن حزم ذکر کړي چې په دې باب کې صحیح حدیث مرفوع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت. نو لہذا کم کالی چې د استعمال د پاروي نو پاغي کې زکات نشته. د امام شافعی رحمت الله علیه په کده تفصیل بعض اهل علم نقل کړي چې کله هغه په عراق کې نو داغه مذهب داسې لکه څنګه چې د امام مالک او د امام احمد نه چې هغه فرمایل په دې کې زکات نشته. کله چې بیا مصر لراغه نو هغه کې توقف کړي او ویل به هاذا مما استخير الله فيه، په دې کې زه استخاره کوم چې آیا زکات پکې شته کنه. خو معتمد او راجح قول دا دی لکه څنګه چې امام مالک او امام احمد ویلي چې اده زکات قائل په دې کې نه دی. امیر یمانی رحمت الله علیه په دې مسله کې سلور اقوال ذکر کړي. اول مذهب دا ذکر کړي چې په دې کې زکات واجب دی، وإذا جماعة من السلف مذهب ده او يقول للإمام شافعي رحمة الله عليه، او دوهم قول دا چې په دې کې زکات نشته، دا مذهب ده د جمهور او مالکی او حنابل او شوافیع. ذکر صحابه کرام او سلف او آثار په کې راغلي چې په دې کې زکات نشته. او دریم دا ده چې د دې زکات دا د عاریتها. امام دارقطنی و اداد انس او د اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما نقل کړی دي چې د کالو زکات دا د چاله سوالن ورکه. یو زنانه سره کاله د استعمالي نو بل زنانه لکه ضرورت شو د سوال په تور اغيله ورکی، نو دا احسان چې ور سره وکړه د زکات شو. او سلورم رائے او مذهب پکې دا دي چې په دې کې یو ځل صرف زکات ورکول واجب دي، هر کال پکې زکات نشته. دا امام بهقي د انس رضی الله عنه نقل کړی. خصي او راجح قول دا ده چې په دې کې زکات لازم او ضروری ده. د اکثر صحابه کرامو مذهب ده. امام خطابی رحمت الله علیه وی الظاهر من الكتاب يشهد لقول من اوجبها والاثر يؤيده. كم اهل علم او سلف چې دې کې د زکات ورقول قائل دي، نو دا غیدا قول دا ظاهر ده او آثار د صحابه کرامو دا غی تایید کوي. او احتیاط موی پدې کې د الاحتیاط او اداؤها، احتیاط پدې کې د چې دا ادا کړې شي. قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعد ذا المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وی چې یو زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی وا، و معها ابنه لها او ورسره یو لور مو، و فی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب. دا مسکتان په فتحی او په فتحی د میم او د سین سره دا بنگړو لویل شي. پلاس دا غلور کې دوه غټ غټ بنگړي او من ذهب د سرو زرونه. فقال لها اتعطين زکات هذا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي آیا ته د دې زکات ادا کې او زکات ورکې؟ قالت لاغي وچنا. قالت ايسرك ان يصورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار. نو نبي صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل آیا دا خبره تعالی خوشالي چې د دې په بدله کې به پرز د قیامت الله تعالی د اور دوه بنګړي واچي؟ قال فخلعتهما. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وی دی زنانه دا دواړه بنګړي داغه د لاس نرويستل فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی صلى الله عليه وسلم له ورغرزول وقالت هما لله عز وجل ولرسوله او وی چې دا دواړه د الله او د رسول د پاره دي. نو دا حدیث دلیل دی د احناف او د اغه سلف د پاره چې اغي د استعمال په کالو کې د زکات د وجوب قائل دي. د دې حدیث په حکم کې د اهل علم اختلاف نه چې آیا دا ضعیف دی کنه په مرتبه د حسن کې دی. دارنګه د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی چې آیا دا موصول که مرسل نه. امام نسائی رحمت الله علیه ترجیح دی لور کړی چې دا حدیث مرسل دی. امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې دا حدیث په دوو سندونو باندې ذکر کړی د عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده نا. بیا وی وقع هذا حدیث قد رواه المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب. دا حدیث مثنى ابن صباح او ابن لهيعه ابن لهيعه ابن لهيعه په فتحې د لام سره ابن لهيعه او مثنى ابن صباح دا عمرو بن شعيب نه نقل کړي. بیا وی والمثنى وابن لهيعه يضعفان في الحديث. مثنى ابن صباح او عبد الله ابن لهيعه دا دواړه ضعیف دي محدثین دی له ضعیف وینو دا حدیث ثابت نه دی. بیا امام ترمذی وی ولا یصح فی هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. په دې باب کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مرفوع حدیث نه دی ثابت. امام منذری رحمت الله علیه وی په مختصر د ابو داوود کې چې د امام ترمذی مقصد دا دی کم دو سندونه چې غزه ذکر کړی نو غیر ضعیف وي ځکه په یو کې مثنى ابن صباح راغله او په بل کې عبد الله ابن لهيعه د غدواله ضعیف دي. او هر چې د امام ابو داود رحمت الله علیه سند ده نو د عمرو ابن شعيب شاګرد په دې کې ده حسین ابن ذکوان نو دا حدیث وي په دې کې سم مقال نشته بلکې دا ثابت ده. ابن القطان الفاسي رحمة الله عليه په بيان الوهم والإيهام کې د دې حدیث تصحيح کړی دا او د سند له صحیح ویلی. دارنګ امام زيلعين په نسب الرايه کې د حدیث تحسين کړی چې دا روایت ثابت ته او قابل د احتجاج ده. د دې لپاره شاهد حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها چې رسول براشي. دارنګ حدیث د عائشه رضی الله عنها اور له شاهد هم ده. نو دې حدیث په صحت او تحسین کې دغه د اهل علم اختلاف دی چې بعضي ورله ضعیف ویلي او بعضي د دې حدیث تحسین کړی دی. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كنت البس اوضاحا من ذهب. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی چې ما به د سپینو زرو کالی استعمالول ما به استعمالول اوضاح من ذهب کالی د سرو زرونه. په اصل کې اوضاح چې دی نوع من الحلی من الفضه د سپینو زرو کالوله وی خو بیا د سرو زرو دپاره م استعمالیږي. نو ما به دا کالی استعمالول فقلت یا رسول الله اکنز هو. نو ما تپوس کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا دا کنز دی خزانه ده د کوم بارکه چې د قران کریم آیات ته والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله الى اخر الايه. فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. نو یې فرمایل اغه چې اغه نصاب لورس یو داغي زکات ادا کول شي نو اغه بیا کنز نه دی غیله کنز نشي ویل کېده. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. ثابت ابن عجلان په دې باندې متفرد شوی دی. د اگر چې صدوق دی خو تفرد په دې روایت باندې قابل قبول نه دی. او بل په دې کې عطاء روایت نقل کړي د ام سلمہ رضی الله عنها نه. امام ابن المديني وی عطاء لم يسمع من ام سلمہ. د عطوا سما د ام سلمہ رضی اللہ عنہا نه ثابت د حدیث په سند کې انقطاع ده. د انقطاع باوجود تعجب ده د ابن القطان رحمت الله علیه چې د دې حدیث اسناد له جید ویلی دي. اعلان کې د حدیث په سند کې انقطاع ده نو حدیث سندن ضعیف نه. قال حدثنا محمد بن ادریس الرازی قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ديويت مو عائشة رضي الله عنها لورد النشبي فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندي فرمائني وچ رسول الله صلى الله عليه وسلم زما حجري وكور لراد النشبي فرأى في يدي فتحات من ورق نكتلي زما پلاس کې بنگړي من ورق د سپینو زرونه فتحات دا غټو بنگړو لويلې شي او په ګوتو کې چې کوم سلی او ګوتمی چولې شي پاغې مطلق کیږي. فقال ما هذا يا عائشه نو ویلو چې دا سدي اي عائشه رضي الله تعالى عنها. فقلت صنعتهن نو ما ورلو چې ما دا کالي جوړ کړی دا بنگلي یا دا ګوتمی اتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زان خيستكم بديباني تاسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اتؤدين زكاتهن نوي فرمائل چه آيات دي زكاة اداكي. قلت لا او ما شاء الله نما وچنا نأداكم يا ما داوچ ما شاء الله اغچ دا الله وخشن اداكم. قال هو حسبك من النار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خطا د پاره کافی دی اور نه چې زکات نه ادا کینو دا خود اور کالی دی. په دې حدیث باندې یحیی بن ایوب الغافقی متفرد شوه. په دې کې اهل علم کلام نه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی صدوق ربما اخطا دی خو صدوق په نفس الامر کې خو خطا کېدو په روایتو کې. د عائشه رضی الله عنها نه د دې خلاف ثابت دی چې هغه د دې قائل نه و د زکات. بعض معاصرین او اهل علم دا حدیث د شواهد او د وجنه د حسن لغیره په مرتبه کې اغست خراجه قول لاله چې حدیث سندن ضعیف ده ثابت نه نه. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. عمر بن يعلى دا حدیث ذکر کړی د حدیث الخاتم پشان. حدیث الخاتم نه مراد دغه مخ کې د عائشه رضی الله عنها روایت ده چې باغی کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړو چې تا په لاسو کې دا کم بنگړی یا ګوتو کې دا ګوتمی او سلی چولې دي نو په دې کې زکات ورکې غي وې چې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هو حسبک من النار. نو د حدیث الخاتم پشان حدیث بیا ذکر کړه. قیل لسفیان کیف تزکیه. سفیان ثوری رحمت الله علیه تپوس شو چې څنګه زکات به ادا کړي. اعلان کې دا یو خاتم چې دی یو ګوتما او سلې چې دی د حساب لنه رسی نو په دې یو کې به څنګه زکات ادا کړي. قال تضمه الى غيره. نو سفیان ثوری جواب ورکو چې دا به نور کالولا یا نور چې کم مالیت ته اغیله به په اغی سره به زمکې او په وسکې به صرف پدې کې زکات نشته بلکې نور بم ګوري ک نور کالی ور سره وي سپینزر سونه ور سره وي یا مال ور سره نو دا یو ګوتما یا دا یو بنگړې به دا غی سره کی چې نصاب لرسیدلې نو په کال تیرېدو کې به زکات ور کوي. اسناد د دې ضعیف نه. عمر ابن یعلا ابن مرره الثقفي متفق علی ضعفه. دغه په ضعف باندې د محدثین او اصحاب الحديث اتفاق ده. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړي د عمرو ابن علاء ابن مرره الثقفینا هغه د خپل پلار نه غي د نیکنه نقل کړي. نو امام احمد دا روایت موصولا ذکر کړي د عمر ابن علاء په ځای باندې هغه عمرو ابن علاء ذکر کړي. بهرحال که عمر ابن علاء شي که عمر ابن علاء شي نو په اتفاق د محدثین سره ضعیف ده د حدیث ثابت نه ده. حدیث په مسند احمد کې مطول راغله. عمر ابن علاء ابن مرره الثقفي عن ابيه عن جده دوي چې اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من الذهب عظيم. نبي صلى الله عليه وسلم له سړی راغله او داغه په لاس کې دی ګوتو کې یو غټه ګوتمه وا. د سرو زرو ګوتمه چولی و فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتزكي هذا فقال يا رسول الله فما زكات هذا نبي صلى الله عليه وسلم ولويلو د دې زکات ادا کین و غوي چې د دې زکات څه ده نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوې جمره عظيمه عليه دا د اور یو غټه سروټ کده په دماندې چې زکات نه ادا کړي نو دا حدیث په مسند احمد کې دغه شان مطولن راغله خو سند ضعیف نه د عمر ابن يعلى ابن مره د ضعف د وجنا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك